Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Άκου αρχηγέ, άκουσε καλά, ξεφτύλισε στο σύστημα για μία ακόμα φορά. Αν και είναι του αντιφασιστικού η Όλγα Τρέμη, όπως όλο το Μέγκα τις τελευταίες μέρες, που και που της ξεφεύγει κανένα σύνθημα από τα παλιά. Όχι, δεν έχει υποστηρίξει το Μέγκα τη Χρυσή Αυγή, προς Θεού, δεν την έχει υποστηρίξει άμεσα του τύπου. Ψηφίστε, βγάζουμε, ενισχύουμε κάποιον της Χρυσής Αυγής. Έχει όμως υποστηρίξει το πλαίσιο, το έδαφος, και το έχει καλλιεργήσει πολύ ωραία το έδαφος. Εν αγνία τους, όπως δηλώνουν κάποιοι από τους βασικούς συντελεστές, το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνει ο φασισμός και η Χρυσή Αυγή. Τα στοιχεία για την ανεργία τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, κυκλοφορούν από το πρωί. Το 2016 η ανεργία στην Ελλάδα θα είναι 34% από τον Οκτώβριο του 8. Μέχρι σήμερα έχουν χαθεί περίπου, γιατί όλα αυτά είναι και λίγο φλού, 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Η χώρα κατέγραψε το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό ανεργίας τα τελευταία 30 χρόνια σε δυτική χώρα. Αυτό είναι success story, πρέπει να το πούμε. Και επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά με το success τους story, δεν χρειάζεται κάθε μέρα με κάποιο στοιχείο να μας το υπενθυμίζουν. Πραγματικά είναι μοναδική επιτυχία, είτε είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, είτε είναι στην Αμερική και τον ξυπνάνε πρωί-πρωί να του πούν τα άσχημα μαντάτα, είτε οπουδήποτε αλλού. Καθημερινά καταγράφουμε πτυχές πλευρές αυτού του success story που νομίζω θα το ζήλευαν όλες οι χώρες του πλανήτη. Θα ακούσουμε και για ποιον άλλο χώρο, ποιον άλλο λόγο μας ζηλεύουν οι χώρες του πλανήτη στη συνέχεια, γιατί τώρα θα πάρουμε έτσι μια γεύση, καλό είναι να την έχουμε, από σύγχρονη πολιτική σκέψη, ψυχραιμία, ωριμότητα, νυφαλιότητα, αυτό που χαρακτηρίζει ένα νοήμον άνθρωπο, έναν σοβαρό άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν έχει αναλάβει να διαχειριστεί τα κοινά. Πάρτε το χαμπάρι! Θα περάσουμε καλά τώρα! Θα τα πούμε μαζεμένα! Αυτοί να τιμωρήσατε! Πατούσατε! Αυτοί που να τιμωρήσατε! Αυτά τα ψέματα που λέγατε τόσα χρόνια! Όλα τα ψέματα! Ήρεμα ρε, δεν τρέπεστε ρε ξεφτυλισμένα κανάλια! Πίσω από κάτω, να τα ξέρετε! Μέχρι τέλος θα φτάσουμε! Up to a missile knee deep in your front yard. Couple of guns paw, that's when the fun starts. Chemical weapons make it difficult to run far. But what you run for, you just gon' get caught. Police come in and all your guns gone. Now the tanks come, you really need to sling rocks. Guerrilla warfare, we might have to go there. Let's look at Palestine. Ο βουλευτής Μίχος και ο βουλευτής Παναγιώταρος χτες έξω από τη Γαδά, έχετε δει τι ακριβώς έγινε και έξω από τα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς, ο τραμπουκισμός σε όλο το μεγαλείο. Βεβαίως ο τραμπουκισμός είναι το 10ο αρνητικό στη σειρά. Υπάρχουν άλλα 9 πριν. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι δεν προφυλακίστηκαν. Με περιοριστικούς όρους είναι έξω. Υπόδικοι πάντα, δεν το συζητάμε. Και με την ευκαιρία έχουν χαθεί πολλά θέματα από αυτά που έχουν συμβεί και έχουν μια αξία, γιατί θυμόμαστε όλοι τους χρυσαυγίτες βουλευτές και το κόμμα να λέει δεν θα πάρουμε αυτοκίνητα από τη Βουλή. Τελικά όσους φορές έχουμε δει βουλευτές κυκλοφορούν με αυτοκίνητα, έβλεπα τον Μπαρμπαρούση προχθές με μια Mercedes δική του, να είναι δεν ξέρω, στο Αγρίνιο. Επίσης δεν θα παίρνανε τις βουλευτικές αποζημιώσεις, θα τις έδιναν στο ταμείο του κόμματος. Και το κόμμα μετά θα έκανε αυτά τα περίφημα συσίτια. Αλλά με μια επιστολή που έστειλε ο αρχηγός προχτές, πριν προφυλακιστεί την προηγούμενη εβδομάδα, στο Προεδρείο της Βουλής, ο κύριος Μιχαλολιάκος, ζητάει το 20% που παρακρατούνταν από τη Βουλή για να δίνεται στα κόμματα, στο κόμμα τους, να μην συνεχίσει να γίνεται αυτό. Γιατί τι συνέβαινε. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής πληρωνόντουσαν την αποζημίωσή τους, τους λογαριασμούς τους. Αλλά όμως είχε ζητηθεί από το κίνημα, από το κόμμα, ένα 20% αυτού του ποσού να μπαίνει σε λογαριασμό άλλων που ανήκει στο κόμμα. Ο Μιχαλολιάκος, βλέποντας ότι θα έρθουν διώξεις στο κόμμα και στους λογαριασμούς και είχε αρχίσει μία συζήτηση για τα χρήματα της οργάνωσης, έστειλε επιστολή στη Βουλή που λέει και αυτό το 20% που πήγαινε αλλού να πηγαίνει στους βουλευτές με το σκεπτικό ότι αν γίνει κατάσχεση στο λογαριασμό του κόμματος, τουλάχιστον να μείνουν τα λεφτά στο λογαριασμό των βουλευτών. Από όλο αυτό βγήκε ότι παίρνουν κανονικά τους μισθούς τους και μάλιστα αυτό το 20% το κάνουν και βουλευτές άλλων κομμάτων, δηλαδή δίνουν απευθείας τα χρήματα στο κόμμα τους. Είναι δύο από τα βασικά σεματάκια που μας έλεγε η Χρυσή Αυγή και έκανε με πολύ μεγάλο γκέλ σε μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μας που μέσα στην πίκρα και τη δυστυχία τους πήγαν στο φασισμό με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά πέρα από αυτά, να ξέρετε ότι είναι και φιλάνθρωποι, θα θυμηθούμε μια παλιά έτσι καλή δήλωση φιλανθρωπίας. Όχι, μάλλον δεν είναι φιλανθρωπίας, είναι φιλοζωίας. Η υποψήφια μελλοντική αρχηγός της οργάνωσης, μέχρι στιγμής και παραμένει, φαντάζομαι, σύζυγος Μιχαλολιάκου, η κυρία Ζαρούλια. Κυρία Ζαρούλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την κυρία για το τι κάνω τα λεφτά μου. Εγώ θα πω τι κάνω τα λεφτά μου, αλλά να μας πει και αυτή τι κάνει τα δικά της. Εκτός το ότι δίνω 2.800 στο κόμμα μου, προσωπικά δίνω σε πολύ κόσμο που βοηθάει τα αδέσποτα. Για του λόγου του Αλιδέ θα μπορεί να απευθυνθεί στο Pet City της Πεύκης στην Οδό Ειρήνης. Επίσης έχω να της δώσω πολλά ονόματα κυριών που βοηθάω, αλλά επειδή δεν θα έχει νόημα να της τα δώσω εγώ, μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. You know what rocks there, the southern Philippines, my man, shit is real there. Little boys are popping choppers from a wheelchair. In a Sudan too, and in Chiapas too. One slip of ski mask on me is on top of you. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73. We are in combat, don't let the news tell it. They just wanna sell you soap and insect repellent. But don't ever forget it, the world is burning down. Where do you see your fam when it's our turn to turn it out? Μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Τους παρακρατούσαν 20% για να τα πάνε στο κόμμα. Έδινε και για τα σκυλιά και τα γατιά στην Πεύκη. Τα σκυλιά και τα γατιά της Πεύκης πρέπει να είναι τα πιο θρεμένα και τυχερά σκυλιά και γατιά της Πεύκης. Κυρία Ζαρούλια, το είχε πει αυτό ένα βράδυ στο Έξτρα που βρέχε, δεν ξέρει κανείς. Ευαγγελάτος, Νίκος Ευαγγελάτος έκανε χθες μια... Είναι ωραίο όλες αυτές τις μέρες, αν κάνετε ζάπιν και έχετε κέφι, να βλέπετε πώς συνειδητοποιούν άνθρωποι πολύ έξυπνοι κατά τα άλλα τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα με πολύ ευαίσθητα θέματα, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται όλα αυτά τα ευαίσθητα θέματα τόσα χρόνια χωρίς, από ό,τι λένε τώρα οι ίδιοι, να έχουν καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Να ακούσουμε τη χθεσινή διαπίστωση. Εμείς εδώ δικαιούμαστε να κάνουμε κουβέντα πολιτική και να λέμε ότι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φασίστες και ναζιστές. Και το λέω γιατί. Γιατί πολύ απλά από τα ευρήματα, από το σπίτι του Μιχαλολιάκου, το σπίτι του παπά, μέχρι όπου αλλού, είναι γεμάτα σβάστηκες, είναι γεμάτα ό,τι άλλο έχει σχέση με τον ναζισμό και όλα τα σύμβολα των άλλων λεπτοτάκια. Οι ίδιοι το λένε. Και βεβαίως το λένε οι ίδιοι, αλλά κάτι κακό ακούσατε εδώ, ότι είναι φασίστες, είναι ναζιστές, έχουν σύμβολα. Έβλεπε και τις φωτογραφίες του παπά με κάτι κρασιά εκεί με το Μουσολίνι. Όλα αυτά τα θεωρούσε ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Και. Στις 11 Μαΐου του έτους που μας πέρασε, στην εκπομπή του είχε φιλοξενήσει δύο βουλευτές. Και τον Κασιδιάρη και τον Παναγιώταρο, και να ακούσουμε αυτοί οι κακοί ναζιστές, χιτλερικοί ή όλα τα υπόλοιπα που μόλις ακούσαμε να καταγγέλει, πώς ακριβώς τους συμπεριφέρθηκε. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ, τράβηξε παραπάνω αυτή η κουβέντα. Εύχομαι να εκφράσατε αυτά που θέλατε. Μπράβο! Και ούτως ή άλλως να τα λέμε και να τα λέμε πιο συχνά και να έχει νόημα όλη αυτή η κουβέντα με ανοιχτό διάλογο. Και να λέμε ότι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φασίστες και ναζιστές. Εύχομαι να εκφράσατε αυτά που θέλατε και ούτως ή άλλως να τα λέμε και να τα λέμε πιο συχνά και να έχει νόημα όλη αυτή η κουβέντα με ανοιχτό διάλογο. Έτσι λοιπόν, χαρούμενος που είχαν εκφράσει τις απόψεις τους και να έχουμε από εδώ και πέρα ένα ανοιχτό διάλογο. Ενώ χτες μόλις κατάλαβε, φαντάζομαι προχτές, αλλά χτες το είπε, ότι ήταν ναζιστές, φασίστες και κάτι κακό έκαναν και είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Το παίζουν όμορφα πραγματικά. Σε πολλά κανάλια γίνεται, δεν γίνεται μόνο στο Sky. Απλά στο Sky δεν μπορούν να κρατήσουν τα προσχήματα. Αυτό είναι ένα θέμα. Χρόνια τώρα. Τους τελευταίους μήνες έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Τι ακριβώς είχε πει σε εκείνη την εκπομπή ο Ηλίας Κασιδιάρης και είχε στριμωχτεί πάρα πολύ από τον Βαγγελάτο. Η γνώμη σας για τον Χίτλερ και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο. θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί ακόμα από την ιστορία. Είχε πει τότε ο Κασιδιάρης και αμέσως μετά βάζει ο Ευαγγελάτος κάτι βίντεο για το δίστομο, γιατί δεν είχε κρυθεί ο Χίτλερ από την ιστορία. Του έβαλε το δίστομο, το κομμένο στην Άρτα, τη Βιάνο, τα Καλάβρητα, την Κεσαριανή, την Κοκκινιά. Πέταξε 10 βίντεο ταυτόχρονα για να δούμε αν έχει κρυθεί ο Χίτλερ από την ιστορία, τουλάχιστον εδώ σε ελληνικό έδαφος. Τίποτα από αυτά βεβαίως. Του είπε ευχαριστούμε που είπατε τις απόψεις σας και θα έχουμε χρόνο να τα συζητάμε με ανοιχτό διάλογο από εδώ και πέρα. Αυτά τα καρογγιουζλίκια, συνειδητές επιλογές, καθόλου λάθος, γιατί και λάθος να είναι και αφέλειες να είναι, το ίδιο αποτέλεσμα ακριβώς φέρνουν. Συνειδητά, συνειδητότατα προβάλλαν και την lifestyle πλευρά της όλη, όχι μόνο ο Sky και ο Βαγγελάτος, και τη lifestyle πλευρά της Χρυσής Αυγής. Το έκανε και το Star, το κάνανε και άλλα κανάλια. Αλλά και κυρίως το έδαφος, αυτό το περίφημο, το οποίο το καλλιεργεί συστηματικά και έρχεται μετά και φυτρώνει χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως το μόρφωμα το περίφημο ή ο φασισμός διαλέγεται και παίρνεται. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και θα ακούσετε τώρα αυτό που λέγαμε και πριν, σας το έχουμε τάξει, μια παγκόσμια πρωτιά που έχει η Ελλάδα, όχι στην ανεργία. Τι είναι αυτά, σιγά. Σιγά το δείκτη και σιγά μην δεν το πιάναμε με Γιώργο Παπανδρέου στην αρχή, με Παπαδήμους και κάτι λοιπούς συγγενείς στην πορεία και με Αντώνη Σαμαρά και όλο το επιτελείο να δέχονται τις μνημονιακές εντολές. Ήταν δεδομένο ότι θα ήμασταν πρώτοι στην ανεργία. Αλλού είναι η πρωτιά μας και δεν θα το πούμε εμείς ποιοι είμαστε, το λέει ο Σίμος και Δικόγλου. Στην Ελλάδα έχουμε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της και ζητάμε από όλους να συνδράμουν στο έργο της και στην περίπτωση αυτή καλό θα είναι να μην παρεμβαίνουμε. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Άκου αρχηγέ, άκουσε καλά, ξεφτύλισε στο σύστημα για μία ακόμα φορά. Είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Σίγουρα και στα παγκόσμια χρονικά. Είναι και πάνω από τη δίκη της Νιρεμβέργης, να φανταστείτε, τόσο μεγάλη επιτυχία και τέτοιο πάθος της ελληνικής κυβέρνησης και τέτοια ικανότητα και στρατηγική κυρίως δεν έχουμε ξαναδεί, παρά μόνο τότε όταν οι σύμμαχοι, οι τρεις όλοι μαζί τότε είχαν στήσει και τις δίκες και είχαν καταφέρει αυτό που είχαν καταφέρει. Αυτά τα λέει ο Σίμος και Δίκογλου, χαρά γεμάτος, πρωί-πρωί, ο Αντένα είχε κέφια σήμερα, βγάλαν τον Κεδίκογλου και έτσι μετέφεραν τη σάτυρα από το βράδυ στο πρωί. Γίνεται συχνά, όχι μόνο με τον Κεδίκογλου και με άλλους πολύ καλούς κωμικούς της γενιάς μας. Γιατί οι παλιοί πάντα ήταν καλύτεροι, αλλά η νέα γενιά έχει και αυτή να δείξει κάτι στην υποκριτική και στη σάτυρα. Τώρα που λέμε σάτυρα, η Ελληνοφρένεια Τηλεοπτική θα βγει τη Δευτέρα στον αέρα του Α μεθαύριο. Τη μέρα έχουμε σήμερα, Πέμπτη, έχουμε χάσει και τις μέρες. Τη Δευτέρα, 10 παρατέταρτο με 10 και μισή. 10 παρατέταρτο την Δευτέρα, 7 Οκτώβρη. Μόλις τελειώσει αυτό, μετά κάνετε ένα ζάπινγκ, πάτε στο Σταρ. Έχει στον Ενικό, η εκπομπή του Χατζη Νικολάου θα έχει στουρνάρα με κόσμο. Ελπίζω να είναι ήρεμα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξανάρθει ο στουρνάρας σε επαφή με ανθρώπους δίπλα-δίπλα, να τον ρωτάνε και να δει και ο ίδιος. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι εκπομπές, όχι μόνο εμείς να δούμε τι λένε, να ακούσουμε και να δούμε πώς αντιδρούν κυρίως, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά να μάθουν και οι ίδιοι τα προβλήματα από πρώτο χέρι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε και δρούνε και τι κάνουν, μάλλον δεν έχουν τέτοια επαφή έτσι όπως αποστηρωμένα ζουν. Πριν 2 χρόνια, όχι 1,5, στις εκλογές του Μαΐου, το Newsbomb, το site, είχε κάνει προεκλογικές εκπομπές όπως κάναν όλα. Εκεί λοιπόν είχε καλέσει, είχε στο στούντιο μεταξύ άλλων πολιτικών τον κύριο Δρίτσα από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Στο παράθυρο, για να πει τα θέματα της, τα θέματά τους, ήταν κάποιοι κάτοικοι από το κέντρο της Αθήνας, μεταξύ αυτών και η Χρυσαυγίτισσα Σκορδέλη, η οποία συνελήφθη νομίζω χθες. Αν δεν κάνω λάθος, έχει συλληφθεί και άλλες φορές, είναι υπόδικη, γλιτώνει κάτι δίκες, είναι ένα παράξενο θέμα με την ίδια, δεν έχει σημασία. Τότε δεν ξέραμε ποια ακριβώς είναι και τι ακριβώς πολιτικά πιστεύει. Έτσι λοιπόν έβλεπαν όλοι εκεί στο πάνελ μια κυρία να λέει για τα προβλήματα του κέντρου της Αθήνας, των κατοίκων στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακούσουμε την ίδια και πώς αμέσως μετά την υπερασπίστηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος και τι του είπε ο κύριος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τους γέρους που ξυλοκοπάνε, για τους ανθρώπους που έχουν μαχαιρώσει για 5 ευρώ, για όλους αυτούς που τους πυροβολάνε με καλάσνικο και τελικά για τον επικισμό που έχουν κάνει στη χώρα μας. Εάν θέλετε, συνεχίστε να μιλάτε για ώρες, για το να περιγράφετε όλα αυτά τα οποία έχουν χιλιοϋποθεί. Κάνουν πολιτική εναντίον του πολιτικού κόσμου και της δημοκρατίας, το καταλάβατε. Κύριε Δίτσα, μην πας με ταμπέλες σε κάθε άνθρωπο. Πας με ταμπέλες, το πολιτικό συμπέρασμα δεν έβγαλα. Ανθρώπους οι οποίοι ζουν ένα δράμα, το οποίο το ζούμε κι όλοι όσοι έχουμε ζήσει στην πρώτη Αθηνών. Το δράμα, τι είναι υπερβολικό, το ζουν άνθρωποι και στην Κυψέλη και στον Άγιο Παντελεήμονα που παίρνουν πρωτοβουλίες να ζωντανεύσουν την γειτονιά τους. Τι ακραίο είπε η κυρία Σπαθαλή τώρα, σε οδηγεί να βγάλει τέτοια συμπεράσματα. Παυλόπουλε, γράφτε τη αυτή τη λέξη που είπατε. Βεβαίως. Και θα δείτε τη συνέχεια. Έτσι λοιπόν του είπε ο κύριος Δρίτσας. Εδώ δεν είναι θέμα Προκόπη Παυλόπουλου, Δρίτσα και Σκορδέλη. Είναι αυτή η συνομιλία δείχνει σε αδρές γραμμές πάντα, θα κάνουμε έτσι μια προβολή στο μέλλον, τον φασισμό όπως εκφράζεται, όπως πρόχειρα πιάνει ένα πρόβλημα και βυσοδομώντας πάντα με μίσος μέσα, με πολύ μίσος το εκφράζει. Το αστικό πολιτικό σύστημα εκφράζεται από τον Προκόπη Παυλόπουλο πως αμέσως ανίκανο να κάνει κάτι για τα ουσιαστικά θέματα, υιοθετεί κάποια συνθηματολογία και προσπαθεί να την σβάλει κοστούμι και να την κάνει πιο κυριλέ, και η αριστερά, πάντα με την ευρύτερη έννοια, πως έρχεται, καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, τι παίζει και βλέπει και στο μέλλον και αυτό που κάνει είναι να προειδοποιεί. Νομίζω αυτό σε αυτή τη συνομιλία των τριών. Κάπως έτσι, κάτι δηλαδή που έχει γίνει στην ανθρωπότητα πάρα πολλές φορές στο παρελθόν με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα και συνέπειες. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σε εκείνη την εκπομπή. Τι ακολουθεί τώρα, λαός. Ναι, Απόστολε, είσαι. Ναι. Από Θεσσαλονίκη παίρνω τηλέφωνο καταρχήν. Δεν μου λες, εγώ δεν θέλω να κρίνω, όχι τον Κασιδιάρη. Αυτοί εδώ οι τύποι που τρώνε κλωτσιές, είναι δυνατόν? Αυτοί τι είναι, δούλοι είναι, τους έχουν ευνοχήσει. Κάθε γυρνάει να του ρίξει μία με την κάμερα στο κεφάλι, μα είστε καλά εκεί στην Αθήνα, ρε. Πάτε καλά. Να πεις ότι πάμε, δεν πάμε. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να γυρίσει να του ρίξει μια σφαλιάρα, μια μπουνιά. Πώς δεν θα μπορούσε, ρε, Απόστολε. Ή μάλλον να σου πω κιόλας για να είναι και στα δικά του πιο κοντά, θα μπορούσε να τον φτύσει. Αν μη τι άλλο. Δεν μπορούσε, ρε, Απόστολε. Δηλαδή για όνομα δηλαδή. Έλα, Λεβέντη μου. Έλα. Έπαιρνε το διάλειμμα σου. Ναι, έκανα το tea break. Μπράβο. Δηλαδή, έκανα ένα διάλειμμα και αναρωτιόμουν τι, αυτό είναι το tea break μου. Σωστός. Να σου πω. Κάτσε, περίμενε, γιατί έχω ανοιχτή γραμμή στον τηλεκύβο, μισό λεπτόκι. Τόση ώρα περίμενα, συγγνώμη, ε. Ναι, μα ακούτε. Η λέξη είναι ζουκούμπι. Να βάλει αντένα να δει. Είναι η λέξη ζουκούμπι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βρίσκουν. Αυτό λέει καθαρά. Ζουκούμπι. Για πες. Και ποιο είναι το θέμα. Ότι στα κενά κρανία, ας πούμε, των μπάτσων, άρχιζε λίγο να φυτρώνει χνουδάκι, ρε φίλε. Αλλά μετά τα σημερινά γάμπια τα πάλι για κτίρισμα το πάνε. Έλα ρε Αποστολή, αυτός υποφέρει και περιφέρει τη Γράνα. Την κομμένη Γράνα! Θέλω να δώσω μια ευχή στους αλωνάτους φασίστες που μείναν απ' έξω. Άντε και στα δικά σας παιδιά, Σαμαρά, Πρόεδρο και τους λοιπούς. Ποια δικά τους, δεν είναι και δολοφόνοι, πώς το λες έτσι. Έχουν υπογράψει όμως όλα τα μνημόνια. Δολοφονία είναι αυτό. Όχι, αυτό σου λένε σαλονάτη δολοφονία. Αυτά είναι στα πλαίσια της νομιμότητας που ίδιοι ορίζουν. Έλα ρε τρελό αγόρι. Έλα ρε φιλαράκο. Ακόμα στον αέρα είμαι ρε φίλε. Έχω πέσει από τα σύννεφα μου το κεράκι. Και εσύ ακόμα? Ακόμα στον αέρα είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γιακουμάτος είχε φάει ο πατέρας του ποντίκι, έτσι δεν είχε πει? Το φάγε. Ποιο? Πατέρας. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, δεν τα έφυγε. Αυτός γεννήθηκε μετά που έφαγε το ποντίκι ο πατέρας του ή πριν? Να ξέρουμε τι γονίδια έχει ρε φίλε. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα ρε φίλος. Τι κάνεις ρε? Καλά. Έχω μια ερώτηση για σένα ρε φιλαρακό. Στην Ελλάδα δεν ξέρει κανένας από ιστορία? Μα κανένας. Το 1924 αποτίσανε το Χίτλερ για το πραξικόπημα στην Πειραρία και μετά έγινε καγκελάριος. Του Μιχαλολιάκου, πόσο καιρό του δίνεις για να γίνει πρωθυπουργός αργότερα? Εξαρτάται από το πόσο χώρο θα του δώσουν οι άλλοι. Καλά, το μόνο σίγουρο. Αλλά σε ρωτά και το εξής άλλο. Αν δεν αποδειχθούν και όλα αυτά που λένε, τεμενάδες θα του κάνουνε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου τι κάνανε τους εργαζόμενους η αλυσίδα αυτή η γερμανική Aldi, που αν τους κρίναν λέθρασεις τους έδαιναν με αλυσίδες και στη συνέχεια τους κάλυπταν το κεφάλι και μέρος του σώματος με μεβράνη τροφίμων, με αποτέλεσμα να πνέουν λέει με δυσκολία. Πού, στην Ελλάδα? Όχι ρε, στη Γερμανία. Στη Γερμανία, εντάξει, τι πέφτω στο σύννεφα. Ναι, αν κρίναν τα λέει πολύ θρασείς, τους έβαφαν το πρόσωπο με μαύρο ανεξίτηλο μαρκαδόρο και τους έβαζαν στην κατάψυξη. Και εγώ λέω, μάστορα, δεν είναι ο φασισμός, είναι ο καπιταλισμός. Και ο φασισμός είναι σάρκα από τη σάρκα αυτού που βιώνουμε, του καπιταλισμού. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Να σου πω, έχω τεράστιο δίλημα. Τι? Οδηγός στη Βάρη Σκοροπίου και τι έπεσε από τον ουρανό? Σύννεφο, όχι, ο Πρεδεντέρης, ο Μπάμπης, ποιος? Ναι, και δεν ξέρω τώρα τι. Να κάνω μπρος πίσω να τον πατήσω ή να τον πατήσω για να αφήσω. Αυτό δεν... Κάτω, μην ταλαιπωρείτε, είναι σαν τα γατιά. Τα πατάτε λίγο και τα αφήνετε να σπαδάζουν στο έδαφος. Κάνε μια όπιστα να τελειώνουμε. Αλλά σπρώχτω στο πλάι. Στο πλάι? Στο πλάι, ναι, μην σκοτωθεί κανένας άλλος από πίσω να μάξει. Οκ, σ' αγαπώ πολύ. Έχει και αργή σύψη από ό,τι ξέρω. Αυτοί αντιφασίστες, άστα. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Το είπα προχθές. Το πρόβλημά μας δεν είναι το αυγό του φίδιου, είναι το φίδι. Είδες το φίδι? Εγώ το φίδι. Την έκανε τη δουλίτσα. Την... Μετά φωνάζει ο άλλος, είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Τι κάνουμε, αλλά το... Πες το κατευθείαν να καταλάβουμε, είναι το φίδι ηλίθεια. Ναι, προχθές μου έλεγε υδροκιάνιο πριν από 70 χρόνια. Θυμάσαι τι σου είπα, δεν το πιάνει το υδροκιάνιο αυτό το φίδι. Θέλει πάτημα στο κεφάλι. Μια και είπα, είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Διάβασε το σημερινό άρθρο του Μπογιόπουλου στο ριζοσπάστη. Όχι. Βέβαια, αυτό δεν υπάρχει. Ο ριζοσπάστης τον έκοψε τον Μπογιόπουλο. Α, ναι, σωστό και αυτό. Από την προηγούμενη εβδομάδα, τι λέω. Mm. Καλά. Ναι, μωρέ, χρειάζονται να ακούγονται τέτοιες φωνές. Χρειάζονται να διαβάζονται τέτοιες πένες. Τίποτα. Τι να το κάνεις τώρα, φλακίες. Τίποτα. Να είναι καλά ο Πρετεντέρης, ο οποίος δεν ήξερε το. Τι θα πάει ο Πρετεντέρης στο ριζοσπάστη? Πέφτω κι εγώ από τα σύννεφα. Δεν ήξερε το 2005 τι ήταν η Χρυσή Αυγή. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος, το παραδέχτηκε. Πόσο βλάκας ήταν το 2005, τώρα ξύπνησε. Τώρα ξύπνησε και τους ξανακάλεσε. Καλά, εντάξει. Τώρα μετά από αυτό του ουσουρού στο Μέγκα. Είμαι περίεργος ποιος θα πάρει την πρώτη αποκλειστική από τον Κασιδιάρη. Τι το παίζεις, το παίζεις Ευαγγελάτο? Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο, τι το παίζεις? Όχι. Νομίζω ότι Πρετεντέρης και ότι ο Μπάμπης τώρα δικαιώθηκε που τους ήθελε σοβαρούς. Είναι σοβαροί, τέρμα, τελείωσε. Βλέπεις, 50 χιλιάρικα και ελεύθεροι. Τι γίνεται, θα με έχεις απομονήσει τη γραμμή? Ναι, όσο χρειαστεί. Τι θες, έχουν παράπονο? Παράπονο. Έχω βέβαια. Δεν πειράζει, θα σου περάσει. Μέχρι να ξανάρθει η δημοκρατία στη χώρα θα σου έχει περάσει. Είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Κύριε Παπαδάκη, τυχερός ο κύριος Παπαδάκης, ήταν και κρυωμένος, άκουγε και τον Κεδίκογλου, ότι καλύτερο μήνυμα ακροατή. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 3.000 προπτυχιακοί, 900 μεταπτυχιακοί και απομένει μόνο ένας υπάλληλος στη γραμματεία. Στη φύλαξη των χώρων δεν απομένει ούτε ένας, το τονίζει. Συνειδητά, όπως λέει εδώ ο ακροατής, οδηγούν στην απαξίωση ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να βρουν χώρο τα ιδιωτικά κολέγια και πού να του πεις ότι δεν έχει δίκιο, έχει απόλυτο και τεράστιο δίκιο. Αυτό ακριβώς γίνεται και όλα τα άλλα περί οικονομικών δυσκολιών είναι αυτό που όλοι λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ένας άλλος λέει εδώ, θυμίζει και μας λέει για την αντιφασιστική συλλογή που έχουμε φτιάξει με τους κολεκτίβα, ότι πωλείται 12 ευρώ, ναι, πωλείται 12 ευρώ στον Ιαννό, σε δισκοπολία, θα κάνουμε και κάποια παρουσίαση αργότερα, τον άλλο μήνα, στον Ιαννό, και λέει ότι σε θυμάμαι να λες ότι αυτή η συλλογή κυκλοφορεί ελεύθερη. Κυκλοφορεί ελεύθερη στο YouTube, μπορείτε να βρείτε κάποια, όλα. Όλα τα κομμάτια, αν ξέρετε ποια ακριβώς είναι. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να πάρει το δισκάκι, την κασετινούλα με το μπουκλετάκι, όπως λέμε, και όλα τα υπόλοιπα, στοιχίζουν 12 ευρώ. Αλλά αυτό όποιος θέλει, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να ακουστούν αλίμονο και από εδώ μεταδίδουμε. Έχουμε να μεταδώσουμε και μέρες εδώ που τα λέμε. Μεταδίδουμε τα τραγούδια. Όλα αυτά είναι ελεύθερα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς στην εποχή του διαδικτύου. Οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει. Ο Θάνος Πλεύρης, σύμβουλος και κάπου στον ΕΟΦ τον έχουν διορίσει εκεί και σύμβουλος του Άδωνη, βγήκε να μιλήσει για τα άκρα. Και είναι ωραίο να ακούς τον Θάνο Πλεύρη να μιλάει για τα άκρα. Στο πολιτικό επίπεδο, το να πεις ότι κάποιος ο οποίος θέλει να καταλύσει την αστική δημοκρατία γιατί δεν του αρέσει. Και του αρέσει ο σοσιαλισμός. Υπό την έννοια η λαϊκή επικράτηση. Δεν του αρέσει το Σύνταγμα. Και θέλει να καταλύσει το Σύνταγμα. Όσο αυτό δεν το κάνει με πράξεις βίας, προφανέστατα αυτό δεν μπορεί να είναι καταδικαστικό σε ποινικό επίπεδο. Αλλά είναι παράλογο να το θεωρούμε ακρό. Είναι παράλογο να θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος δεν θέλει την αστική δημοκρατία και θέλει να φέρει κάτι άλλο που θεωρεί ότι είναι καλύτερο, η λαϊκή δημοκρατία. Αυτό το πράγμα θέλετε να πούμε, ότι με τους όρους και τις αρχές της αστικής δημοκρατίας δεν είναι άκρο. Στη γραμμή Σαμαρά και ο Θάνος Πλεύρης, ωραία θέματα βάζει εδώ. Αν κάποιος θέλει να εδώ ποινικοποιεί και τη σκέψη, αν έχετε καταλάβει, την πρόθεση και την ιδέα, όχι μόνο την πράξη, γιατί για την πράξη νομίζω ότι συμφωνούμε αρκετοί. Αλλά υπάρχει και μια διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να ποινικοποιείται και να τρέχουν και τα δέοντα μέτρα η σκέψη, η πρόθεση, η δήλωση θέσης. Δεν θα καταργήσουμε και την ανθρώπινη ιστορία. Πάντα σε κάθε σύστημα, σε κάθε κατάσταση, υπήρχε μια έντονη αμφισβήτηση. Αυτό είναι η υγεία για την ίδια την κατάσταση, για τους ίδιους τους ανθρώπους, και πολλές φορές αυτή η αμφισβήτηση με πολύ συλλογικές διαδικασίες, πολύ συλλογικές, γινόταν πράξη. Αυτό είναι ωραίο. Είναι στην ιστορία του ανθρώπου και δεν θα πάψει από καμία πρόθεση Σαμαρά, από κανένα νόμο Αθανασίου Δένδια και πολύ περισσότερο από καμία δήλωση Θάνου Πλεύρη. Ο νορμάλ δημοκράτης θέλει ακριβώς να υπάρχει τέτοια αμφισβήτηση. Αυτό είναι το οξυγόνο, και αν είναι γερό το οικοδόμημα και το σύστημα δεν κινδυνεύει από κανέναν. Το αντίθετο ακριβώς ισχυροποιείται. Αλλά επειδή δεν είναι ισχυρό, είναι απόλυτα ένοχο και καταστροφικό το υπάρχον σύστημα, για γνωστούς λόγους δεν χρειάζεται να τους λέμε, γι' αυτό λοιπόν καταφεύγουν σε μέτρα προς το παρόν προειδοποίησης και εξομοίωσης σίγουρα της δράσης της δολοφονικής της Χρυσής Αυγής με οποιαδήποτε κινητοποίηση κάνει ο εργατικός κόσμος, το κίνημα. Οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται αντιδρούν, πάνε στα λόγια μέχρι στιγμής, δειλά-δειλά, γιατί είναι και δειλή, να θέσουν διάφορα τέτοια θέματα εξομοίωσης. Η ζωή θα τα κρίνει όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε, μάλλον, και εδώ θα είσαστε, μάλλον, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έλα ρε, ομορφόπεδο. Έλα φίλε. Δεν μου λες, πού τα ξέρεις όλα ότι θα αθωωθούν αυτοί, πού τα ξέρεις όλα, μπορείς να μου πεις. Είδες. Πού τα ξέρεις ρε μαλάκα όλα να με. Είδες. Τι να βοηθάω με σένα ρε παιδάκι. Είμαι πολύ μπροστά. I am very in front, I am. You are very front. I am. I tell you every day, I am very in front. You are very front. Ναι. Φιλάκια. Έλα, γεια. Ναι, Αποστόλου, εσύ. Ναι. Αντώνης, από Λέσια. Ναι. Θα ήθελα να σου πω για τις μέρες αποφυλακίσεις. Όχι αποφυλακίσεις, μη προφυλακίσεις. Λοιπόν, ποιο σύστημα είναι όλα. Πρώτον, καταρρίπτεται το επιχείρημα της Χρυσής Αυγής ότι υπάρχει πολιτική δίωξη. Και δεύτερον, αυτά τα άτομα. Έχεις καμιά απορία ότι δεν θα προβούν σε άλλα αδικήματα? Δεν νομίζω τώρα, συνετιστήκανε. Κάτσανε στη φυλακή τρεις μέρες ολόκληρες. Ναι. Να σου πω, και επειδή το βλέπω πολύ στο ίντερνετ και έχουν δίκιο, πόσες ημέρες έκατσε ο Σακά στη φυλακή? Αυτά τα άτομα. Μην τύπες, μήνες. 36. Μάλιστα. Αποστολή. Τι έγινε με τον κύριο που έκλεψε μαρκαδόρους για το παιδί του? Ναι, έλα, γεια σου, Αποστολή. Έλα, ναι, γεια. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Φασισμός δεν πάει μαζί με ανθρωπιά, αλτρουισμό, αλληλεγγύη, ειρήνη και αγάπη. Όχι. Όχι, βέβαια. Oh. Στον αγώνα για τον φασισμό απαιτείται ξεβόλεμα, συνεχής επαγρύπνευση, συνεχής μάχη, πολλές φορές άδειο στο μάχη, μα πάντα γεμάτη αισθήματα καρδιά. Αυτό θέλω να καταθέσω. Και η τσέπη, κύριε. Ορίστε. Γιατί, κύριε. Δεν μου λες, Αποστόλη, η Ελλάδα πού ανήκει στην Ευρώπη? Στους Έλληνες. Παλιό, αλλά κλασικό, πάντα πιάνει. Τα ζώα το πιστεύουν και πάνε και τους ψηφίζουν πάλι. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Γιατί να μην το πούμε, τσάμπα είναι. Παραδοσιακό, δεν μου λες. Δηλαδή τσάμπα δεν είναι, πληρώνεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια και εσύ και τα εγγόνια σου. Επειδή έχω πάει σε όλη τη γη, είμαι ναυτικός, δεν έχω δει τέτοιο λαό να υπάρχει. Ναύτη, εγώ έχω το τσαρούχι. Να σου πω, επειδή άκουγα κάτι τώρα για τα διόδια. Στην Εθνική Οδό από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Μήπως ξέρεις πόσοι σταθμοί διοδίων υπάρχουν? Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Κάτσε, επειδή το έχω κάνει πολλές φορές να σκεφτώ. Νομίζω, δεν ξέρω πόσοι σταθμοί, είναι γύρω στα 25 ευρώ νομίζω πάντως. Ναι, είναι 11 σταθμοί διοδίων και το σύνολο είναι 23 ευρώ και κάτι ψηλά. Είδες. Δηλαδή 47 ευρώ πηγανέλα. Τσάμπα, τσάμπα! Ποιος τα παίρνει, Αποστόλη, όλα αυτά τα χρήματα? Το Μέγα. Εννοώ. Κατάλαβες. Ναι. Ναι, ναι. Πάνε για το δάνειο του Μέγκα. Και πες μου και κάτι ακόμα. Τι? Ποιος άλλος θα παίρνει αυτά τα χρήματα? Ποιος άλλος? Τι είναι, Σδίτη, είναι του Μπόμπολα, δεν είναι όλα? Όλα είναι του Μπόμπολα, έτσι. Όχι. Θα και να μην είναι, θα είναι από θυγατρικές. Σιγά, πού κολλάς? Τα λες πάρα πολύ σωστά. Θα σου βάλω άριστα στον έλεγχο. Αλλά αξίζει τον κόπο και το χρήμα. Ναι. Γιατί? Γιατί πας σε έναν ευρωπαϊκό δρόμο χωρίς λακκούβες, με διάζωμα στη μέση παντού, δρόμος ασφαλείας. Το διάζωμα πήγαινε για το σημείο στη Λαμία μετά εκεί στο Βόλο. Ναι. Το πιο ασφαλές σημείο. Δεν καταλαβαίνεις λακκούβα, δεν καταλαβαίνεις. Τι να σου πω. Τίποτα, Ευρώπη είμαστε, Ευρώπη. Ευρώπη. Ευρώπη. Με το μη κεφαλαίο. Καλησπέρα, Αποστόλης. Καλησπέρα, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Και στους τους ξαβγίτες. Εγώ αυτό που είχα πορεία είναι με αυτόν τον Μπαλούρδο. Αυτή η φωνή του Μπαλούρδου δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Ο φίλος του το φωνάει στην Αγία Μπαλούρδο, Μπαλούρδο. Την έχουμε ακούσει τη φωνή του Μπαλούρδου, αφού δεν ακούσει που κάνει ουγ, ουγ. Αυτός είναι ο Μπαλούρδος. Αυτός είναι ο Μπαλούρδος. Και στο κάτω κάτω της γραφής το φίλο του πώς το λένε? Η παστινό μας Μπρατσόλας, φίλε. Α, σωστός. Είναι δεμένη η ιστορία, τι νόμιζες? Όχι, ναι, είχα μια απορία. Πώς ήταν δεμένη η ιστορία με τους πισαυγίτες? Διάθυμος αυτός. Έτσι είναι δεμένη κι αυτή. Μάλιστα, οκ. Okay. Να σου πω, φίλε. Είπε πριν ο Θήμιος ότι υπάρχουν άτομα εν ολίγης τα οποία δεν ξέρουν από ιστορία και ότι ίσως να μην ξέρουν τι έγινε με τον Χίτλερ, με τον φασισμό, με τον Στάλιν και όλα αυτά. Να σου πω, εγώ που είμαι μαθηματικός και έχω δύο φιλαράκια τα οποία έχουν τελειώσει ιστορικό-αρχαιολογικό και πηγαίνουν και υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, με ποια ιστορικά επιχειρήματα μπορώ να τους πείσω ότι αυτά που ψηφίζετε είναι λάθος και ότι αυτά που κάνετε και λέτε ότι είναι βλακίες? Καλά, φίλε, το ότι έχουν τελειώσει ιστορικό δεν λέει κάτι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ιστορικό δεν λέει ότι έχει τελειώσει. Εντάξει. Είναι εκεί μαγιά, είναι εκεί μαγιά. Δηλαδή, αν έχεις κατά στο μυαλό, δεν αλλάζει. Δεν θα το αλλάξει ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι ότι έχουμε κάποια ιστορικά επιχειρήματα. Τύπου ότι ο Χίτλερ προσπάθησε να ενώσει τη Γερμανία και προσπάθησε να ενώσει την Ευρώπη. Και έρχονται τώρα να μου και μου τη λένε μέρα του μαθηματικού, ο οποίος δεν ξέρω ιστορία. Απλά έχω μάθει να σκέφτομαι λίγο απλά και λίγο κατανοητά. Και μου τη λένε η Χρυσή Αυγή θα μας σώσει και θα μας φτιάξει. Και ότι τη Χούντα κυκλοφορούσαν όλοι ελεύθεροι. Και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τη Χούντα. Και ήταν όλοι ελεύθεροι. Τι να πω εγώ που δεν ξέρω ιστορία? Εσύ πες του για τα ημιτόνια, τα συνημίτωνα, τους δεκαδικούς αριθμούς. Πες και κανένα κλάσμα στο Τσακυρκέφι. Εντάξει, θα το κάνω και αυτό, μη φοβάσαι. Θα τον ρουπώσει τον ιστορικό, τον φασίστα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι και αλήθεια αυτό που σου λέω. Ναι. Δηλαδή, αν του βάλει μαθηματικά, θα μπλοκάει. Τέλος. Δεν μπορούν αυτοί με αριθμούς, θα τελειώσει. Πες του πόσο κάνει 62 δια 2, θα πάθει κεφαλικό. Είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Σε όλα τα χρονικά και στα γαλαξιακά χρονικά. Σίμος και Δίκογλου, για όσους μπήκανε τώρα και δεν ξέρουν ποιος είπε αυτό το πολύ ωραίο. Είναι μερικοί ακροατές που στέλνουν κάποια μηνύματα που πραγματικά μας ταράζουν και γυρίζετε το μαχαίρι στην πληγή. Καταφέρνετε και μας Κάνετε να νιώθουμε πολύ άσχημα. Θα το διαβάσω το μήνυμα. Θα έρθω, λέει, με την οικογένειά μου στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχει γίνει το φεστιβάλ, δεν έχει σημασία. Απλά θέλω να ρωτήσω αν θα προβληθεί η ταινία Ελένη και αν θα πρέπει να κρατάμε κονσερβοκούτια συμμορήτη. Λέει εδώ ο φίλος ακροατής, ακροάτρια δεν ξέρω τι είναι γιατί είναι από το κινητό. Και έτσι λοιπόν μας δημιουργεί ενοχές και μας θυμίζει τη λέξη συμμορήτη, τα κονσερβοκούτια. Για την ταινία Ελένη δεν σου λέω, είναι τόσο χάλια ταινία που δεν νομίζω, δείχνουν καλύτερες ταινίες. Όσο για τα κονσερβοκούτια, να θυμίσω ότι τα χρησιμοποιούσαν όντως, όντως τα χρησιμοποιούσαν και από ό,τι φαίνεται έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει το έργο, γιατί ήταν κατά ανθρώπων, προδοτών που είχαν συνεργαστεί με αυτούς που έκαιγαν τα χωριά και βίαζαν τις γυναίκες και έκαιγαν μέσα σε εκκλησίες παιδιά. Σε τέτοιες καταστάσεις, όχι μόνο κονσερβοκούτι, και κάτι πολύ παραπάνω έπρεπε να. Και καλά έκανα και το χρησιμοποιούσαν. Και αν χρειαστεί ξανά σε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω η φύση ανθρώπινη θα το οδηγήσει προς τα εκεί. Από ό,τι βλέπω από το στυλ και το μήνυμά σου, δεν είσαι άξιος να κρατήσεις κονσερβοκούτι. Οπότε άστο να το κρατάνε αυτοί που ξέρουν και αυτοί που πρέπει τελικά. Αυτό για το πολύ έξυπνο που έστειλε ο ακροατής. Θα πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο λαό, γιατί έφτασε η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε με αυτά και με αυτά τα πολύ ωραία. Και πολύ έτσι ενωτικά. Ένα μήνυμα τελευταίο από ακροατή επίσης. Ήταν, λέει, που το Υπουργείο Παιδείας έπαιρνε όρκο πως δεν θα αυξηθούν οι μαθητές της τάξης. Στους 30 μαθητές πήγαν το όριο χθες. Ωραίο μάθημα θα γίνεται και κάτι άλλο. Συμπληρώνει ότι θυμάται και αυτός χαίρεται. Πως και δεν ακούγεται καθόλου η σχέση της Χρυσής Αυγής με συνδέσμους οπαδών. Εκεί σε περιοχές του Πειραιά είναι έδρα της Χρυσής Αυγής οι σύνδεσμοι. Αλέξανδρος το στέλνει αυτό. Πως και δεν ακούγεται. Ακούγεται και γράφεται και γενικώς υπάρχει μια σκέψη. Υπάρχει μια συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με όχι όλους τους συνδέσμους και όχι όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχουν και ομάδες και οπαδοί που έχουν κάνει καθαρή την αντιφασιστική τους στάση και δράση. Κάπου εδώ τελειώνουμε, λαός βεβαίως. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ορίστε. Δεν έχω πάρει τον πρώτο τόμο από τον Άρη Βελουχιώτη, αυτό που βάζω στην εφημερίδα. Μπορώ να περάσω. Έλα μου, ρε, σιγά, εισαγωγικό είναι. Τα δεύτερα είναι τα καλά. Το ζουμί είναι στο δεύτερο και στο τρίτο. Το ζουμί είναι εκεί, ε. Ναι, μωρέ, τι αλλά... κάνετε τώρα και ασχολείστε. Μπορείς να μου πεις τι παίρνει ο Πολύδωρας και λέει αυτά που λέει. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι συνυφάρει γράνα. Την κομμένη γράνα! Μπορούμε να τα πάρουμε κι εμείς αυτά. Τι να πάρουμε, σκονάκι γράνας. Δεν ξέρω. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Παίρνει γράμμα, λες. Γράνα! Υπάρχει πάντα μια μικροποσότητα γράνας πάνω του. Πες στον ευαίσθητο Βύρονα ότι η ανικανότητα κόστησε 70 ψυχές στην Πελοπόννησο. Εντάξει, και δεν ξεχνάμε. Καλά σήμερα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, κριτική στο κουκουέ. Μου άρεσε. Δεν σ' άκουγε ο Θήμιος τώρα. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Για το ριζοσπάστη, ε. Ναι, ναι. Τάπα. Μετά, για τη σύγκριση Χρυσής Αυγής Σάμαρο Βενιζελικών. Τόσο κόσμο έχουν σκοτώσει π***ες. Μόνο που ξέχασες να πεις ότι εάν οι καλύτες αυτά που κάνουν τώρα, που καλά τα κάνουν, ε. Δηλαδή ο Δένδυας, από ό,τι βλέπω και αριστεροί ακόμα δημοσιογράφοι λένε ότι καλά πάει. Πολύ καλά πάει. Τώρα θα δεις εγκόμια από όλα τα κανάλια. Να μην πάρει και πέντε μονάδες Σαμαράς που εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση. Ο Δένδυας την εξάρθρωσε, λοιπόν. Ναι, αυτό μαζί. Πολύ καλός. Που είχε τα στοιχεία τόσο καιρό, αλλά έπρεπε να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι για να τα πάει στην εισαγγελία. Μπράβο, εκεί αυτό δεν είπες. Το λέω τώρα. Δεν είπες ότι εάν είχε κάνει νωρίτερα αυτή τη δουλειά ο Δένδυας, που καλά την κάνει τώρα και σωστά και γρήγορα, θα είχε γλιτώσει και το παιδί αυτό, τουλάχιστον. Και δεν θα ήταν και το μόνο παιδί, θα γλίτωνε και ένα άλλο παιδί στα Πετράλωνα. Ναι, το οποίο είναι από ξένη μάνα, αλλά δεν μας νοιάζει. Και κάτι άλλα παιδιά από την Αίγυπτο. Θα ήταν πολλά παιδιά που θα είχαν γλιτώσει. Κάτι ακόμα. Ναι. Μέχρι χτες φωνάζανε μπάτσι τη Βίνεο να ζει, όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί. Τώρα τι θα φωνάζουμε. Δεν θέλω να σε πικράνω. Το ίδιο θα φωνάζουμε. Κανονίστε, λέω, να κάνετε καμιά μαλακία. Δύο πράγματα έμειναν. Να μας βγάλουν το ευρώ και να μας βγάλουν το συνταγματικό τόξο. Πώς το λέει αυτό. Τόξο, λόξο, δεν ξέρω. Ναι, κάντε μαλακίες. Να χάσουμε και αυτά τα τελευταία μας και πάει μετά. Καταστραφήκαμε. Τι μας έχει απομείνει, ρε. Το ευρώ, φίλε, αυτό μας έχει απομείνει. Μας έμεινε το ευρώ. Και με το ευρώ, καλύτερα. Ναι, ο ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Σα παρακαλώ, λέτε στον Αποστόλη, τόσες χιλιάδες κόσμος που κατεβαίνει στις διαδηλώσεις, κάνουν τίποτα. Εμείς όταν πηγαίναμε, γιατί είμαι 75, όταν πηγαίναμε τρώγαμε ξύλο, αλλά πετυχαίναμε κάτι. Τώρα ο κόσμος που κατεβαίνει, τι πετυχαίνει. Αποστόλη, πού είσαι? Έλα, φίλο. Λοιπόν, έχω θυμώσει πολύ με σένα, ε. Μπα. Γιατί παίρνω από Θεσσαλονίκη πάνω και προχθές έκανε κάτι μαλακίες εκεί πέρα με τα Σκόπια. Πήρε μια κυρία. Ναι. Την ονόμασε για τα Σκόπια και από αυτά. Τι θέλει να σου πω, Βούλγαρου, ό,τι προτιμάς, μάνα μου. Δεν πρέπει να λες, γιατί μια ζωή αυτό λέτε, αλλά από εδώ πάνω τρώτε. Τι τρώμε από εκεί πάνω. Κοπρίες εκεί κάτω, εντάξει. Όχι, λάθος κάνεις. Εσείς τρώτε από εκεί πάνω. Είναι ο μαρχαίος σας, η δήμαρχη σας. Εγώ αυτό βλέπω. Από εκεί πάνω εσείς τρώτε. Όχι ότι και εμείς δεν τρώμε εδώ κάτω. Απλά λέω ότι και εσείς μια χαρά χορτάτε είστε. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω και δεν θα σ' ακούσω κιόλας. Δεν πειράζει, μίλησα εγώ. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Φιλιά, στην κούκλα μου την αγάπη μου. Τσίου. 11 η ώρα είδε τηλεόραση, τι έγινε με τη λάμψη του Βόσκολου. Τον αμολύσαν τον Ηλία. Ναι, ναι. Τα έλεγε ο Μπάμπης, έτσι. Όταν αθωωωθεί, θα λέει ο Μπάμπης μετά η καθαρή Χρυσή Αυγή. Τα λέει ο Σκάι. Δεν τον ακούτε. Όχι απλά καθαρή, καθαρή και με τη βούλα θα είναι. Το είπε η δικαιοσύνη, αυτά τα χέρια είναι καθαρά. Ενώ δεν το πει, ακόμα θα το πει. Μόλι βάλει τη σφραγίδα εισαγγελέα, φτιάχνετε το συνεταιράκι του Σαμαρά. Εντάξει, ναι. Απλά του το χάλασε το 20%. Θα δεν πάει. Παρακαλώ. Με ποιον μιλάω? Ποιος είναι? Εγώ πήρα στην Ελληνοφρένεια. Ωραία, ίδια εγώ. Ο Αποστολής. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως θυμάσαι όταν πρωτοβγήκε βουλευτής ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, θυμάσαι κανένα γεγονός? Τι συνέβη? Κάτι πυροβολισμοί από το αυτοκίνητο όπου ήταν ο επιβάτης και ένας συγχωρέθηκε με τέσσερα παιδιά. Καλά, άμα ήταν πανηγυρισμός δικαιολογείται πάντως. Αν είχε φάει εσύ, ας πούμε, έναν ή εγώ. Δεν θα είχε γίνει κάτι. Καλημέρα, Αποστολάκο. Καλημέρα. Ήθελα να πει για να διορθώσω μία παρεξήγηση, οκ. Okay. Για πες. Κατά κόρον ο κόσμος λέει ότι τα νοσοκομεία γίναν μπουρδέλα, όπως ακούω από κάποιους, οκ. Okay. Νομίζω ότι στο μπουρδέλο το εισιτήριο είναι πάνω από 25 ευρώ. Αυτό είναι αλήθεια. Συγνώ. Οπότε και έκπτωση σου κάνει ο Άδωνης. Ναι, και επίσης το κακό βέβαια είναι ότι θα μπεις μέσα, θα γα***ς, θα σε γα***. Ναι. Και επίσης ακόμη ένα, ότι λένε ότι φάγαμε το γάιδαρο και έμεινε η ουρά. Είναι σωστό αυτό που λένε. Απλά υπάρχει μια διαφορά, ότι φάγαμε το γάιδαρο αλλά δεν έμεινε η ουρά. Στον τόνο είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Φάγαμε το γάιδαρο και έμειναν τα ουρά. Άντε να φας τα ουρά τώρα. Άκου αρχηγέ, άκουσε καλά, ξεφτύλισε το σύστημα για μία ακόμα φορά.